دا زخم زړن رختون مو استشهاد دی دا زخم زړن رختون مو استشهاد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا زخم زړن رختون مو استشهاد دی دا زخم زړن رختون مو استشهاد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی ترجمان د ظلم او د غیرتونو ترجمان د ظلم او د غیرتونو خدای کوډر ورته حیران واشه الحاد دی خدای کوډر ورته حیران واشه الحاد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی نړیوالو وس په حق پیژندلې نړیوالو وس په حق پیژندلې چې غرقام دې هر فرعون تشداد دی چې غرقام دې هر فرعون تشداد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د رڼو ستورو قطر ته صد سلام کړم د رڼو ستورو قطر ته صد سلام کړم مرمرین چې پر اسمان د ګران هیواد دی مرمرین چې پر اسمان د ګران هیواد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی ګور عشق سری لکه مجنون دی ګور عشق سری لکه مجنون دی تل اخستا یا عشق با اعتماد دی تل اخستا یا عشق با اعتماد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی فریاد غواړی ستون د زړن کور کې فریاد غواړی ستون د زړن کور کې لبدرنگ محبت یا تزاد دی لبدرنگ محبت یا تزاد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړن رختون مو استشهاد دی د زخم زړونو روختون مو استشهاد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی د زخم زړونو روختون مو استشهاد دی د زخم زړونو روختون مو استشهاد دی د چشکلای امارت باندې آباد دی دا چشکلای امارت باندې آباد.